شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربان، خدایی که شما بچه های نازنین و خیلی دوست داره. سلام بچه های عزیز و بزرگوارم. همونطور که میدونید امشب مصادف است با شب شهادت امام خوبمون امام حسن عسکری علیه السلام. این مناسبت رو به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. بچه ها شما تا به حال به مسجد جمکران رفتید یا دوست دارین برین؟ خیر، منم خیلی دوست دارم. انشالله قسمت بشه بریم و بله اونجا زیارت کنیم. اسم قصه‌مون هست سفر دست جمعی به مسجد جمکران. علیرضا کوچولو با مامان و باباش در یک شهر کوچیک زندگی میکرد. علیرضا یه دایی داشت به نام دایی الیاس. دایی الیاس یه اتوبوس داشت که باهاش مسافرها رو از این شهر به اون شهر میبرد. دایی الیاس چند ماهی بود که خدا بهش یه دختر کوچولو به نام هانیه داده بود. اونم بعد دعا و نذر و نیاز زیاد. هانی خانم گل. یه روز که علیرضا تو حیات خونه‌شون داشت تو بازی میکرد، زنگ در خونه رو زدن. علیرضا توپش رو یه گوشی انداخت و رفت در رو باز کرد. پشت در کی بود؟ دایی الیاس و زن دایی زیور و دختر کوچولوشون هانی خانم، بله، که آمده بودن اونجا. مامان علیرضا و خانم جون و آقا بزرگ به استقبال اونها اومدن و خانم جون هانی کوچولو رو بغل گرفت، براش آیت الکرسی خوند و بهش فوت کرد. بعد همه گرفتن تو خونه. بعد از خوردن چای و میوه، دایی الیاس رو به خانم جون و آقا جون گفت: اومدم شما رو ببرم مسجد جمکران، میخوام نذرمو ادا کنم. هرچی باشه این هانی خانومو ما از دعای شما و توجه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم. بعدم گفت امشب اتوبوس در بس در اختیار شماست، به هر کی دوست دارید بگید بیاد که جا زیاد داریم. خانم جون گفت خدا خیرت بده پسرم، الان آماده میشیم. بعدم از مامان علیرضا خواست تا به چند تا همسایه‌ها که دلشون میخواست جمکران برن، بله اونا رو با خبر کنن. علیرضا هم گفت دایی میشه منم به دوستم سعید و نیما بگم بیان؟ آخه اونا هم خیلی دوست دارن مسجد جمکران رو از نزدیک ببینن. دایی گفت بله، فقط یه بزرگترم باهاشون باشه. علیرضا گفت ممنون دایی. بدو بدو از خونه بیرون رفت تا به دوستاش بگه که میخوان کجا برن. عصر بود که همه جمع شدن و سوار اتوبوس دایی الیاس شدن. علیرضا و دوستاش هم به همراه خانواده هاشون راه افتادن. بله، اتوبوس حرکت کرد. توی راه خانم جون مدام دعا میکرد و همه آمین میگفتن. بابای سعید که نوحه خونی بلد بود در طول راه نوحه میخوند و بچه هم باهاش همراهی میکردن. کم کم شب شد و اونا از دور گنبد مسجد جمکران رو خوش به حالشون دیدن. علیرضا و دوستاش با دیدن چراغ‌های سبز و نورانی مسجد خیلی ذوق زده شدن. خانم جون با دیدن گنبد مسجد عشق تو چشماش جمع شد و شروع کرد برای شفای بیماران دعا کرد و همه هم آمین گفتن. چند دقیقه گذشت و اتوبوس به مسجد رسید. همه پیاده شدند. بچه‌های گلم، مسجد جمکران خیلی شلوغ بود. آخه شب شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان بود و مردم از راه دور و نزدیک آمده بودند برای زیارت. علی رضا و دوستاش با خانواده هاشون همه رفتن داخل مسجد و یک گوشه نشستن. خانم جون دو رکعت نماز شکر خوند و بعد همه برای سلامتی امام زمان نماز خوندن و دعا کردن. تا دمدمای صبح اونها تو مسجد بودن و بعد خوندن نماز صبح و خوردن صبحانه، به به چه صبحانه ای، راه افتادن به سمت اتوبوس تا برگردن به شهر. علیرضا و دوستاش از دایی خیلی تشکر کردند که اونها رو به این سفر برده و اونا تونستن بالاخره مسجد جمکران رو از نزدیک ببینن و زیارت کنن. گلای قشنگم، انشالله قسمت بشه همگی به مسجد جمکران بریم و برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنیم. خب قصه خیلی عالی، من که الان احساس میکنم دلم تنگ شده برای مسجد جمکران. شاید اسبابی فراهم بشه و به زودی راهی بشه. جای شما خالی، به جاتون دعا میکنم. قربونتون برم که خیلی گلید. تا فردا شب و یه قصه زیبای دیگه، خدا نگهدار.